जागे शान गगन मेरे चांद मेरे चांद मेरे चांद तुम सोना नहीं जब तक जागे शान गगन जागे शान गगन।